Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Si ens heu de fer callar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que us puc dir no i res teniu per comprar-me, que no vull esperar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que puc sentir el pes de tanta besarda i no en sap cap greu tu la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules que no en sap cap greu. Rovelli l'arma, que no vull que la por tingui més temps per guanyar-me, que no vull esperar que sigui ara, que sigui ara. Ara tenim les mans per canviar de guitarres i no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules que no en sap cap greu tu la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci silenci paraules. Si ens heu que sigui ara, que sigui ara. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, estem distrets, han sentit vostès la música, han sentit vostès els informatius, i són les 7 i 8 de la tarda i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, i aquest programa, ja ho saben, és En companyia, i estàvem parlant d'un llibre, un llibre que està escrit a quatre mans i dues llengües, en realitat són 8 mans i 4 llengües, i el subtítol és Històries pornohumorístiques. És un llibre que fa una estona estàvem comentant, que té un petit diccionari al darrere, que és un diccionari molt particular. Diccionari progulià. Progulià. I hi ha diverses coses de la progula, que una d'elles era això, de que és un senyor que és ociós en rus. Però n'hi ha d'altres. Clar, ja... Per exemple, procòpula, podries dir. Procòpula, que és l'actitud pròpia dels membres de progula, que sempre estan disposats a fer l'acoplament. Evidentment. Cosa que no els hi passa només amb els membres de progula, sinó que hi ha molta gent que li passa. N'hi ha més d'un que no són de progula i dius, escolti'm, sempre estem disposats. Teniu membres, no? Sí, sí, sí. Els membres de la Guàrdia Civil també tenen membres. Ara m'he fotut en un jardí, company. Bueno, deixo-ho estar. Canviem de pregunta. Canviem de pregunta. Bé, sí, no, estàvem parlant d'això. De les sí. llengües, també, estàvem no? Estàvem parlant de les llengües, sí. Aviam, a què ve, allò de les llengües? Gran pregunta al senyor Soler per trencar el jardí. A part que tenim llengües en què ens permet de parlar, és que està, aquestes històries estan escrites en dues llengües, que són, evidentment, el català i el castellà. Mm-hmm. No és que estiguin escrites... Eh? Exactament. No és que primer en català i després en castellà, sinó que, indistintament, un dels autors escriu en castellà, en Jordi, completament, i els altres ho fem en català. I nosaltres anem juntant, o sigui, com naturalment, no, els dos idiomes. Una mica com el discurs de Ciutadans? No, no fotis tu, ara m'has fotut... No. Company Soler, ara el jardí s'ha fotut vostè. Ara s'ha tocat, eh? Ara se li ha fotut vostè amb el jardí. Aquesta ha sigut bona. Ara no ens en no sortirem. No sé si podrem dedicar el llibre aquest, eh? Sí, home, sí, encara que siguin sí. malagaita... Perdoni'm, la pregunta l'ha fet el company Soler, sí, no servidor. Però, doncs a tu te'l dedicarem. Cadascú, aquí en aquest programa, té la llibertat de dir el que vol, i el senyor Soler és així. Jo sempre en surto per... Per la patent, no pas. És del Júpiter. Ei, que això no és cap defecte, eh? Bueno, pregunti-li amb el senyor Garigot. És un ja en parlarem no? després amb ell. Ja parlem després no, amb ell. No, a veure, qui s'expressa millor en un idioma ho fa en un idioma i qui ho fa en un bé i en un altre ho fa en un altre, no hi ha problema. Hi ha un altre, dintre de el que és la portadeta, a part de les històries pornohumorístiques a dues llengües i quatre mans, diu històries pornohumorístiques a 12 llengües i quarto más. Bueno, una interpretació no, una, de les primer, traduccions... Quants metres té una llengua? Perquè jo sempre m'hi he preguntat, això. Bueno, això és el traductor. Li hauries de preguntar al traductor. És que tenim un traductor que, pobre, em sembla que no en sap gaire, eh? Home, però la llengua, allò dius, jo sé, 20.000 llengües de viatge submarino. Dius, sí. quan té una llengua? Pues, pues 20.000 llengua i mitja? Més la... No sé quants metres té una llengua. No ho sé. Roger, busca'ns-ho. Moltes. Jo no el Roger, ara, el Roger és capaç de trobar-nos quan té una Google, llengua. No? Jo sé que un peu... No, a Google no, aquí polsades. Tenim un arxiu aquí. Ah, sí? Una enciclopèdia, sí. Un peu deu ser uns un peu 20 centímetres. 12 polsades. Posem uns centímetres. Ara no sé si serveix per... A veure, això dels peus ha variat, perquè la gent cada cop s'ha fet més gran. Clar, dius, li fots un peu de gasol i no té res a veure. Eh? Sí, és estàndard. No és el mateix gastar un 44 que un 39. No clar, però és que per això et deia, que tu mereixes un peu de gasol i déu-n'hi-do. Sí, clar. Que per cert, fent un incís, l'he vist amb una foto i fa por que... Fa por, eh? Sí? No, amb una cara així, enfrontant-se amb un senyor de color negre, fa por aquell nen, eh? Bueno, perquè, perquè s'ha de ser agressiu per estar a la NBA, home. Ja s'ha encarregat un altre partit. Bueno. Vull dir que l'han guanyat. No s'hagi encarregat a ningú. Bé, estàvem amb la pregunta de Ciutadans, que no s'ha respost encara. No. Ha sigut una broma, ha sigut una broma. És el resultat del que al començament vam dir. Ara parlo en sèrio. No parlaves en sèrio fins ara? M'acabes de fotre en l'aire l'entrevista, perquè la gent fins ara s'ho estava creient i ara dius, ja hi som. Sí, és un tema sensible. A veure, tornem a allò d'abans. Això vam començar a escriure-ho per passar-ho bé. Bueno, jo m'ho passo bé escrivint en castellà. Em sembla molt bé. I escric el català i m'agrada escriure'l i llegir-lo, però bueno, a l'hora de passar-ho bé per una qüestió de llengua materna ho faig en castellà, doncs bueno, com que anàvem a passar-ho bé... Però escolta, fins i tot en francès, surt aquí, a vegades, alguna escena en francès també surt. Sí, surt algun francès o surt algun text en francès? No, francès esperava aquesta pregunta. Sí, esperava sí. Aquesta... Te l'he posat a huevo, no, és que el guionista m'ho ha escrit. Li has deixat el guionista, lo Manel m'ho ha escrit aquí, dius. Per dir-ho ras i curt, aquí ho toquem tot, Jordi? Surt tot aquí. També ho deia el Nacho Vidal, aquí ho toquem tot. Gran de frase del Nacho. Vull dir, allò del català i castellà, que quedi clar, que és que cada autor... Escriu amb el seu idioma, sí. No tenim línia d'ordres, perquè jo no... Tenim línia d'ordres, perquè si em poso el paper... Clar, som moderns, aquí. O sigui, una llengua és 1,3 m. És més que un metro. Un metro, tres... Un metro... Com que 28 peus? Han sortit els peus. És com a veure, 20.000 llengües de viatge submarino és com anar d'aquí a Mallorca. Molt més, no? Gairebé. Ara escriuran gran. Bueno, no, ara me l'has fotut. No s'amoïnin, senyors. Això és un programa que... Estan parlant de l'idioma. L'idioma és que un escriu en català i l'altre en castellà, sí, però que amb un mateix relat no es barreja. Sí. També. Sí. És que el relat són de quatre, com tu dius, quatre mans, sí. I clar, cadascú escriu l'idioma que vol. La veritat és que ho fem de tan naturalment que ni es nota, no? D'alguna manera és l'altament habitual amb una família de diferents llocs. Vull dir, jo la meva sogra... Ara m'ho ha arreglat vostè. Moments familiars. Quan estem a tots a taula, podem barrejar el català i el castellà amb una mateixa frase, si cal. Clar, si a més li passés com el senyor Jordi, que té família gallega, podria estar barrejat el gallec. I tant. Ell sí, però jo no. No, el gallec no. Només menjo pops. No, ja. Jo centollos. Jo haig de dir que amb els meus fills alterno el català i el castellà amb absoluta naturalitat. I ben fet que fas. I llàstima que no sapiguem l'anglès. I tant. No podíem alternar amb l'anglès i els nens pujarien... Escolta tu. Amb l'idioma del futur. Que pujarien? Sí. Estàvem parlant de dues llengües i quatre mans, que ens en anem, senyor Soler. Tornem al tema. Vinga. Hi havia el diccionari aquest, i estava parlant jo de 12 llengües i un quarto más, que dius una cosa del traductor, que dius, bueno, pues, deixem-ho aquí. Llavors, us plantegeu escriure tot això, i com enredeu un senyor editor perquè publiqui això? És un home amb visió de futur, home. Aquest home ha vist que aquí hi ha diner. Un dia... Parlem en sèrio, oi? Com vulguis, parla com vulguis. Bueno, té una història. Ara, si això ho sent el senyor editor, no sé si li agradarà o no. Sí, nosaltres, quan acabàvem un relat, doncs venia l'Ubó, ens trobàvem una nit, sopàvem i fèiem una lectura in situ, en el mateix restaurant, no? I amb nosaltres portaven alguns amics, per allò de garantir la claca, no? I funcionava molt bé perquè eren bons amics, no? I ens llegien i ells reien i aplaudien. I clar, si tot això estava regat, la conya és més fàcil. Aplaudien més. Sí, la conya és més fàcil. I un dia es va sentir algú i ens van convidar a un teatre, o si vols continuar tu, Josep. Hem fet bolos, escolta, aquests contes han estat llegits en públic i i per exemple un lloc de carismàtic on tenem és l'original, un bar. Que això es presentarà el llibre Sí, aquest dimarts que ve el presentem en públic, esteu tots convidats, i la gent que porta això ens va escoltar, ens va convidar a anar aquí, i també va venir un editor d'Edicions del Portal, al qual li vam proposar, i escolta, aquest home va dir sí, quan ens vas pensar, diria, no, doncs va dir sí, i aquí està. És que després d'un bon sopar, és el que he dit jo, no tanquis tractes després d'un sopar. La presentació és el dia 27, dimarts, a quina hora? A les 8, del vespre. I al lloc? Al bar, l'original. En Bach, que és així l'original, al carrer Farlandina 29, just davant del Magba. Al Pla dels Àngels. Allà a Barcelona, al Raval. Gran barri. Per allà n'hi havia la llibreria aquella, em sembla... Sí, que venen còmics, sí. Bueno, bé, segons la seva barri, és per col·locar-me. Carrer Elisabets, potser, parleu o no? No era Elisabets. Ell està parlant de la plaça dels Àngels, que hi ha una llibreria, que venen còmics. Baixa cap a l'hospital... Bé, fa temps que no hi passem, potser la llibreria ha tancat fa anys, també podria ser, però bueno, és... Bona ocasió per anar-ho a mirar. Sí, és una bona ocasió per anar-ho a mirar. Al carrer Elisabets hi havia un bon restaurant, que igual també hi ha tancat. Que cadascú tira el seu, Davant mateix del convent, hi havia un bon restaurant, que feia xamfrà, que igual... Igual encara hi és. Igual encara hi és. Mira, el dimarts podríem aprofitar-ho. Aneu a sopar allà i després aneu aquí. No, primer aneu a la presentació, fent-ho a sopar. A quina hora és la presentació? A les 8. A les 8 del vespre. A l'original, al carrer Farlandina 29. 29, davant del Magba. Podria ser 69, també t'ho dic ara. Sí, va ser un error. 40 números més i escolta, malament, no? 40 números més i haver sigut tot imperdonable, però bueno, nosaltres som havíem parlat abans d'unes adreces per donar. Sí, diverses adreces per donar. M'havies dit l'adreça de com aconseguir el llibre. Sí. L'adreça del portal. És el blog, el portal té un blog i és http://, sí, és edicions al portal blogspot.com, com tots els blogs que es fan i es fan. http://, cap a la dreta, el portal... Edicions al portal. Edicions al portal, tot junt, blogspot.com. Això mateix. Bé, després hi ha... Si volen vostès entrar això de la pregula... Aquest és el nostre pàgina web. El blog d'aquesta gent que dius... Bueno, veuran algunes contes... Alguns contes d'aquests, que són el senyor Jordi Rofa, que el tenim aquí, el senyor Josep Melero, el Joan Vigó... I el senyor o senyoreta X. Aquest és un misteri. Qui posa senyor? Això és un misteri de naturalesa. Això és un misteri de naturalesa, escolti'm. La Madame Curie va començar així, mira, li van donar un nom. En realitat, aquest home és un personatge... Sí. Passa que ens hem promès no revelar la identitat, No ens volem aprofitar. Jo des d'aquí vaig a fer una crida, inclús farem un post a dintre del blog d'en companyia, aprofitem, fotem propaganda nostra, tu. Entra així per sota, pim-pam, ben entrat. És que quan el guió està ben, pim-pam, pim-pam. Vostès entren a http://, cap a la dreta, en companyia, punt, en companyia tot junt, amb N i Y. En català, En català, blogspot.com, i allà farem un post en el qual direm de que facin vostès el favor d'entrar en el blog del senyor veí de dalt, que és un d'aquests dos senyors que tenim aquí. Ah, sí? Un gran bloc, també. És un gran bloc, que és el veí de dalt. Digui'm vostè l'adreça, perquè no me'n recordo de memòria. Jo que el veí, però el bloc es diu M'alegro de veure't. Sí. Quan veus, sí, és el que diu, és el que diu les noies quan veuen el Nacho Vidal, diu M'alegro de veure't. És que aquí, clar, jo com el meu cognom, evidentment, no? Yeah. Josep M'alegro, M'alegro de veure't. Sí. Blogspot, com sempre, .com. Doncs bé, aquest blog podeu entrar i mi, sí, sí. I allà moltes coses, trobareu moltes coses i tal, trobareu enllaços, etc etc. I farem un post nosaltres dient de que la gent intenti averiguar qui és el senyor X. Exacte. Aviam. Què és el senyor X? Ves que el senyor X no estigui a la anava a dir la Moncloa, no. Que no estigui a la plaça de Jaume al Palau de la Generalitat. Ah, Això mai s'hi sap. Jo no he dit res en aquest sentit. No, però bé, nosaltres... Són conjectures. Són conjectures. Que no... Què? No, vull que quedi clar, eh? No, ha quedat clar. El senyor Roger ja està fent aquí conjectures de veure qui deu ser. També pot ser un gran escriptor que vulgui mantenir l'anonimat. També podria ser. Que truquen per telèfon. Que hagués guanyat un premi i tot. Ja. No truca ningú per telèfon. Si truquen es posa això blanc, es posa... Ja. Com fa, go? Ja l'he fet abans a la Sira. No em faci fer tots els sonidos de l'auca, perquè, escolti, fotem d'això. Estava parlant aquí el senyor Josep i estem quedant malament. No, digui. No, de què parlava jo ara? Estava parlant dels blogs i de qui pot ser el senyor X. Sí que deia... Recordes quan parlàvem seguit, fa uns anys? Sí. No ens passaven aquestes coses. Clar, és això de parlar en sèrio, que és això de sortir. Sí, tampoc no aneu a ser programes de ràdio, que aquí ja heu baixat llistó, jo ho entenc. No, al contrari, hem pujat molt el llistó amb aquest programa, ho veig, i ja tornaríem encantats altres vegades. No, sempre que vulgueu, escolteu, aquí no hi ha problema. Mentre porteu llibres... Doncs escolteu, el que fem és... Porteu llibres o pel·lícules, vull dir, també, que hi ha un que és realitzador i guionista de pel·lícules. Sí, és que aquí toquem molts gèneros, Jordi, també, però bueno, ara estem parlant del llibre, però també fet pel·lícules, gènere, jo. Quina sort. Bueno, no toquem tant gènere nosaltres, però vaja, Déu-n'hi-do. Jo no t'hi ho dic, però el nostre mite és el Nacho Vidal. Ah, sí? Sí. Bueno, no serà tenim, el teu, El meu. Ja ho sap tothom, que portem tant el Roger com el Mària Sant. Amb ells de sana, vols dir? Sí. No, bueno, jo sóc el doble d'ell. Ah, val. Quan ell no arriba, em truquen. Igual si ara truca el mòbil, haig de sortir corrents. Hòstia, sí. Mai més ben dit això de corrents. Mai més ben dit això de corrents. Tu el doble, però jo la meitat, eh? Tu el doble, però jo la meitat. Tu la meitat del doble. No, dic que jo sóc el doble. Jo sóc el... Bueno, és igual. Sentit algú del doble. El doble. Quan un actor no pot fer una escena, té un doble. No que jo faci el doble. Vol dir que quan hi ha escenes de text, que només és diàleg, és quan ho fa ell. Vaig allà. Les altres les fa. Ah, que fan, no? Hola, nena, sóc el lampista. Que això ho diuen en totes les pel·lícules porno. Hola, nena, sóc el lampista. L'altra escena, que no surt la cara, i llavors la resposta és... Ai, passi, que tinc l'aixeta embossada. Gran frase. Gran frase, també, de pel·lícula porno. I llavors automàticament diu, quina calor que fa. I llavors jo dic, sí que és veritat, per això només vinc amb la granota. Clar. Sense samarreta. Escolta, això, aquest home ha vist molta pel·li, eh? Bueno. Jo tenia un amic que es dedicava a fer textes. A textes de guions. Deixem-ho estar. Ara no, estàvem parlant del llibre aquest, de les dues llengües i a quatre mans, de les històries porno. Doncs els deia que farem una dintre del blog d'Incompanyia, perquè vostès se'n vagin al blog de Cal Veí. Farem un enllaç a Cal Veí. Molt bé. Que la gent, seran benvinguts. La gent se l'agrada veure'l. Sí. Vostè no té blog, senyor? No. I per què no té blog, vostè? He intentat no caure amb això dels blogs. És un vici, molt sa. Té por. M'he enterat que és un vici. Tinc por. Pensi que... Pensi que per internet... M'agraden de seguida. Llavors, de vegades, és millor no acostar-te. Pensi que per internet es pot fer quasi tot menys deixar embrassant amb una senyora de moment. En imaginació pots fer-ho, però virtualment, pots igualment, clar. Fins i tot vaig llegir l'altre dia un captaire que ha obert un blog de dir, si tothom em dona un dòlar, jo sortiré de la pobresa. Dius, coi, aquest tio és un geni. I tant, i si li donen més... Coi, escolti, miri... I ha sortit de la misèria o no? No ho sé. Però es veu que hi ha gent que està picant i ja li estan enviant. Jo tenia aquí la notícia escrita aquí al guió, però se m'ha traspapelat, d'aquí una estona ja els hi comentaré. Bueno, sí, no serà el captaire moral, aquest home. No, és un captaire que... M'han robat la notícia per deixar-me en ridícul. És un captaire d'Estats Units que el tio ha fet això, dius, fot un bloc, i hi ha gent que pica i li dona el dòlar. Però tu dius, va, un dòlar, va, li dono. És que com piqui 30 milions de persones, o només que piqui un milió de persones, un milió de dòlars que s'embutxaca el paio. I tant. M'acabes de donar una idea, eh? Que sí? I nosaltres aquí fotent un programa. No, està bé, està bé. Eh que sí? Hi ha la gent d'imaginació per això i sí, per sí. més. Sí, sí, diu Dame Argo. El títol del blog seria Dame Argo. Sí. Dame Argo, pum, l'espot.com. Ja veuràs tots aquests que es dediquen a netejar vidres als semàfors, agafant l'ordinador. Fem una experiència? Obrim un blog que sigui Dame Argo, pum, l'espot.com. Home, mira, si surt bé. Diu, i si no... Però has de posar un compte corrent, eh? Perquè la si gent... posem un compte corrent. I tant. Dame 2 euro. Uh-huh. O dame un euro. Hoy no compre el diario, dame l'euro a mi. Sí, sí. I a veure què passa. I a veure què passa. Ah, doncs pues mira, provem-ho. Hosti, si ens fotem milionaris, Ricardo. Vindrà Hisenda, eh? Vindrà Hisenda, eh? Ara s'ha quedat xucat. Ara ja farem la declaració, no es preocupi. Sí, sí, sí. Hisenda ens apoyarà si els hi donem la seva part. Hisenda ens estarà amb nosaltres si li donem la part que els hi pertoca. També és veritat, també és veritat. Continuem parlant del llibre, que estàvem parlant, i del bloc aquest, que farem l'enllaç amb el bloc del veí de dalt. I que aquí deia aquí el senyor Jordi, que no vol tenir un blog, perquè ell no vol caure en aquestes coses, és una llàstima, perquè et podrien llegir, i no acabaries els teus dies amb un llibre. No, és cert, és cert. Podries fer altres coses, a part de continuar les històries i els paranys que et posen aquesta gent. Sí. Em fa por, de debò. Soc, ell ho sap. Sí, sí, perquè... moltes vegades. Ets viciós. Sí. Sí, sí. O sigui, és allò que tu et dona un euro i ets ludòpata. S'ha de contenir, el Jordi és un home contingut, un home contingut, Sí. I es veuen els contes que és un home contingut. O sigui, en fi, no, o sigui, pots caure amb el sexe, pots caure amb les drogues, el rock and roll, amb tot pots caure, tu. Caic. Caus. Sí, el però s'aixeca, Home, hi ha vicis que són molt... Hi ha vicis molt cars. Hòstia, però... Sí. Sí, no, però aquests no en tinc perquè no el puc tenir. No el pots tenir, llavors se't treu el bici. És un senyor que necessita psicòleg, és que m'encanta, és un senyor que necessita psicòleg. Sí, sí. És que realment els nostres contes són això, Vull dir, si tu tens algun tipus de depressió, llegeixes les nostres històries i segur que, bueno, surts content i feliç, Sí, sí. És que són una teràpia, en el fons, aquestes històries. Per nosaltres mateixos, els primers, evidentment. Sí, evidentment. Us traieu les vostres fantasies, les coses. No? I les vostres senyores què opinen de que escrieu aquestes coses? No saben res. No saben res. També seria tonteria venir aquí a fer el programa dues hores perquè no se sentís. Quan he vist els recursos pensava que potser no se sentiria. Sí, però també seria, se sent. Seria a part d'aquesta habitació se sent, a part d'aquí. Sí, sí, sí. De moment ho sent el senyor Roger. I a part, com que ho penjarem per internet... Hosti. No cal que els hi diguin l'adreça amb elles. No, clar. Exacte. No, les nostres dones són fonts d'inspiració. Mm-hmm. Imaginades, evidentment, sí. Però no crec que sabien gaire més això. I no, perquè és que passen una mica. Em sap greu. Atendre per inútils, directament. Que els nens s'entretinguin, no? Diuen què? Diuen, han fet un llibre. Anem a sopar avui, fet un llibre. Sí. Els nens sí. Jo havia perdut el respecte del meu nano gran i ara l'he recuperat. Ah, sí? Mira el papa què fa. Exactament, això ho has dit. Sí, és així. Escolta, tenim fills adolescents, tots dos. La realitat. I ja sabeu que aquest llibre formarà part de la vostra història, sí, i que un dia això pot sortir i us ho poden retreure. O sigui, que presidents de la Generalitat no serem, ja ho sabem. Ja m'ho assumit, això, A veure, jo, en fi, penso que qualsevol pot ser president dels Estats Units i qualsevol pot ser president de la Generalitat. Sí. Doncs diguem una altra cosa, no sé, que presidents de la Telefònica tampoc serem, no? No, hauria de ser del PP i plegar. Hòstia, clar. Poden ser directors del Mundo. No m'ho creuria, això. Perdó, No. Clar, això no ho hem dit, Jordi, però és que en aquestes històries també surt reflectit molta actualitat política, però vaja... Això no està bé que ho diguem nosaltres, i el lector... Però, hi ha personatges singulars. No és pla, aquest llibre, No és pla. Costa de llegir, t'ho dic, perquè ara jo m'intentaré fer l'esforç de llegir-lo, El millor, la introducció. Com a això ho deia el Nacho Vidal, també. Això també ho deia el Nacho Vidal. El millor és la introducció. Sí, per descomptat. I al final també, o no? Al final sempre són feliços, Exacte. Sí. No, jo crec que us ho passareu bé i que, vaja, és... literatura sense manies. Exacte, recordeu-vos. El llibre es diu A dues llengües i quatre mans. Hem passat una estona molt agradable. Hi ha un diccionari de Progula al darrere. Uh-huh. Hi ha una sèrie d'històries que estan escrites per quatre senyors, entre ells el senyor X. Els altres senyors són el Jordi Rofa, el Josep Melero, el Joan Vigó. El llibre està editat per El Portal, amb la col·lecció eròtica, que és el número 1, i no sé si després d'aquest número no en faran el 2. I la presentat el proper dimarts, dia 27. A l'original. A les 8 del vespre. Al bar l'original, carrer Flandina 29, davant del MACBA. I allà trobaran aquests dos senyors, més un altre senyor, més un senyor encaputxat, que és el senyor X. Sí. Ostres, no sabem si vindrà en caputxa o no vindrà. No. El senyor X és un misteri com el nostre senyor Garigot, que dintre d'un momentet connectarem amb ell. El que vagi ho sabrà. Aneu-hi, aneu-hi, ja veureu. Aneu-hi. Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, Jordi. Ha estat un plaer tenir-vos aquí aquesta estona amb el programa. Igualment. I ara anem amb la música i sobretot que es vengui molt el llibre, que és el que interessa. És el mateix. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. One soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind. senyors, senyors, ja saben vostès que quan sona aquesta sintonia és la sintonia que serveix d'alfombra o d'entrada del senyor Garigot. Ja els he dit abans que avui, per qüestions d'entrevistes i de més, tenim el que és l'onigramma una mica alterat. Una mica alterat. Però bé, no passa res, no passa res. Bona tarda, senyor Garigot. Què faig? Ja hi som. A veure, perquè han tingut un problema, perquè han tingut uns convidats. Escolta'm, senyor Garigot. Però què es penseu, que jo tinc tot el dia per vosaltres o què? El sento molt lluny. Sabeu? O sigui, tinc els mocents, tinc tot, o sigui, un dia em trucava a les 6, un altre a les 7, avui a les 8, o sigui... Senyor Garigot. Senyor Garigot, sempre a la mateixa hora. Exceptuant avui que teníem uns convidats aquí i com que teníem que marxar hem pensat en qui tenim més confiança, amb els convidats o amb el senyor Garigot? Doncs amb el senyor Garigot. Doncs res, anem a trucar al senyor Garigot. I així ens hem evitat el túnel. A veure, li vull dir dues coses, senyor Garigot. Em permet, abans de començar? Sí. Una d'elles és que... La... Dic que li vull dir dues coses abans de començar, senyor Garigot, si em permet. Sí, escolta'm, em puc pujar una mica el retorn, és que no et sento molt bé. A veure, ara. Em sent ara, senyor Garigot? Em sent ara, senyor Garigot? La vaca, però no ho sento molt lluny. A veure, senyor Garigot, si vostè... Igual. Bé, és igual. Dic que li volia dir dues coses abans de començar. Una, l'altre dia va trucar la senyora Pepita dient que estava fent gestions a l'Ajuntament perquè facin un àpat i amb la qual el volia conèixer vostè. Jo espero que vostè anirà i portarà un ram de flors com un cavallerquès i ens deixarà en bon lloc. Per la senyora Pepita, sí. Val. I dos, no l'he comentat encara amb el senyor Soler, però li comento ara, que vostè té un parent que és d'un equip de futbol que es diu el Catllà, que aquest diumenge que ve juguen el fet de poder jugar la promoció a un camp que és el del Júpiter. Sí. Ho hem perdut. Això mateix. Bueno. L'equip aquest juga el futur al camp del Júpiter. Bé, el senyor Soler diu que ja ha perdut. Quin futur més negre. Escolta'm, el Júpiter no juga res, no? Oh, no es juga res, el prestigi de guanyar un partit. O quin prestigi? Per jugar-te alguna cosa ho has de tenir. Saps? El Júpiter és un equip que està acostumat a guanyar. Sí, a guanyar quan els entrenen. A guanyar cops. A guanyar cops. Jo sé que aquest família meu està molt neguitós, està molt... Bé, clar, vull dir, necessita derrotar el Júpiter. I que el Martorell perdi, no jugarà la promoció. I que el Martorell perdi. I que el Martorell perdi. Perdi. O sigui que això ja està una mica complicat, eh? Bueno, doncs digui-li... El futur d'aquest equip passa pel camp del Júpiter, un camp que coneix molt bé el Ricardo. Exacte. Doncs digui-li al seu parent que s'espavili, eh? Perquè el Júpiter sempre ha estat un equip molt dur i poderós. Escolta'm, Ricardo, i tu no podries fer una gestió, no podries arreglar una mica el partit? Jo, com... L'únic favor que li podria fer és jugar jo de porter, que seria una facilitat pel seu equip. Home, això, però això és interessant. Però és que no em volen. Jo penso que el senyor Ricard, jugant de porter i sense ulleres, el Catllà ho tindria bastant bé, eh? Hòstia. Sembla. Escolta'm, bé, jo digue'm. Me'n recordo, vosaltres en recordeu, que he perdut la pista d'un que hi havia abans a Badalona, i us en recordeu, en Pupi? D'en? Perdona, és que no el sento bé. De qui? En Xupi. El Xupi, sí, un senyor que era cantant i que tocava música i tenia una botiga de discos. Exacte, era la meva quinta. Bueno, ja que no sé jo diria que és més jove, eh? Igual. Jo diria que és més jove. Com? Jo diria que era més jove que vostè, eh? Sí. Però bé, no ho sé. Ja, doncs ja. Jo també li perdo la vista. Cantava cançons. Sí, cantava, sí. Sí, portava un organillo i dos senyors més tocant i tenia una casa de discos, que venia discos del José Guardiola, sí. D'aquells que a vostè li agraden, José Guardiola, Ramon Calduc, eh? Tanco 46. Tanqui, és que se li nota l'edat, senyor Garigot. Bé, què ens farà avui? L'edat. Bueno, estem a portes d'Eurovisió. Sí. Llavors jo, com que sóc un tio amb enginy, vull dir, he pensat una cosa molt beneficiosa. Vostè sent l'Eurovisió que... per sota? Vostè sent que li entra la música d'Eurovisió? Com? Vostè sent que el tècnic li ha entrat per sota la música d'Eurovisió per donar reals a les seves paraules? Us sento molt malament, o sigui, la veritat és que no sento gaire bé. Coi, en vez d'anar-se'n per aquests mons de Déu, vingués aquí, això ho arreglaríem. Ja ho sé. Escolta'm, llavors jo he pensat de trucar un pollo, saps? Així, no sé, em sembla que anirem al sur de la península, per variar. Llavors, trucar a algú i que ens canti el xiqui-xiqui, a veure si ho aconseguim. Vale. Bueno, bé, què dirà, que és l'Uribarri, vostè? Eh? Això que... No, sí, que sóc... Sí, el resto. Ja li diré que... Molt bé, exacte, molt bé. Anem doncs, a provar-ho. Doncs... A veure, senyor... El que passa que jo... Digui. No, dic que ara el senyor tècnic començarà a marcar. Mm? Vostè vale. Posi l'orella ben apretadeta al parato, a veure si ens en sortim. Sí. Eh? Ara el tècnic ja està marcant el número. No. Quan senti vostès els pitidos, tot seu. El tècnic ara està marcant els números, ja sentirem els pitidos. Diu que comunica, la primera en la frente. Tenim un plan B, senyor... Tu pots pujar l'oïda a l'aparat, o sigui, jo no m'arribo jo. No s'arriba vostè amb l'orella a l'aparat? Ara el senyor tècnic està tocant amb un altre número, suposo, eh? Vale. Val? Sento unes rialles d'aquí de fons. Vostè en qui està? A veure... Bueno, sí que... No, sí, dissimuli ara. Li tinc dit que no em vagi a cases de senyores llogeres quan estigui treballant, senyor Garigot. No, es preocupis. No, no. No, si no estic preocupat. El senyor tècnic està trucant. Ara sona, eh? Tot per vostè. Sí? Sí? Hola? Sí? Hola, buenas tardes. Hola? ¿Quién es? Hola? Señorita? Hola? Senyor Garigot, hem tingut un problema, no sé què ha passat, però l'hem penjat. O que ho tornem a intentar? Ho estem tornant a intentar, eh? La mateixa? No ho sé si és la mateixa, no ho sé. El tècnic diu que sí, que és la mateixa. Vale, eh? Tornem-hi. A veure si ara no tenim el piti-piti-pi i ens en sortim una mica, eh? Vale. Vale, ara ja està sonant, no? Sí, ja està sonant. Al 9. A veure, senyor Garigot, és que no ens en sortim, eh? Li pengen... Tenim un altre número alternatiu o què? Senyor Garigot, està aquí. Sí, home, i tant que tenim ple de números. Ah, val. No, no, és... Sembla trucant... això la llei de Murphy, o sigui... No, ja. Això és la llei de Murphy. Vostè està amb senyores, no ens en sortirem, eh? El tècnic està trucant a un altre número. Perfecte. Ara en aquests moments... Jo estic per la feina, jo estic per la feina. Doncs pues ara estic per la feina, que ja està trucant. Vinga, doncs. Té un xiqui-xiqui aquí molt amb el collon. O va l'anir la xiqui i també d'anar al tocón. No sento res, eh? Si estàs sonant, no sento res. Res, eh? Senyor Garigot, és que no contesten. Vol que provem un altre número? A part de que vostè és sord, vol que provem un altre número? Hauré d'anar a fer-me una audiometria perquè, escolta'm, no sento ni el tip ni res, eh? Escolti'm, el tècnic està fent lo possible i nosaltres ho sentíem, eh? El tècnic està trucant un altre número. D'acord? Em sent ara a mi. On té l'orella, vostè? Ah, ara està sonant. Torna a estar sonant. Ara sí que sento alguna cosa. Si no hi ha ningú mai a Espanya, tu. Què està passant aquí? Senyor Garigot, Espanya està buida, eh? No, ho veieu, no, això? Sí, vol que... Ho heu vist, no? Vol que provem un altre número? Ja l'últim, perquè si no, escolta'm, aquí estem avorrint a la gent... Jo em faré vell, ja li dic ara. Ara anem a provar un altre número i si no, escolti'm... I si no, que canti el senyor Garigot la cançó? Sí. Vostè, a veure, l'any que ve farem una campanya des d'aquí, a part de que li posin el nom d'un carrer aquí a Tiana, carrer del senyor Garigot, farem una campanya perquè el senyor Garigot vagi a Eurovisió. Això mateix. Què li sembla? Això mateix. Això mateix. No, no, l'any que ve li estic dient. L'any que ve. L'any que ve. Ah, l'any que ve. Sí, sí, sí, sí. Senyor Garigot, em sembla que ja està trucant, això. Ja està trucant, però no rutlla. Santa Petra, d'avui no ens en sortirem, eh? D'avui no, no, no. Ni, aquest ja ni sona el timbre, vull dir. No és que Espanya estigui buida, és que ni els telèfons van. És que el senyor Zaplana, des de que s'ha fet càrrec de Telefònica, que escolti, això no rutlla, eh? Ja li dic ara. Home, si tu cobreixis el que cobra aquest home, 1 milió d'euros a l'any, no sé què, també et despreocuparies bastant de tot. No? Home, ara està sonant, senyor Garigot, que està sonant. Hola, no estoy en casa, llámame luego, ¿vale? Gracias. Así me agrada. ¡Ole, no estoy en casa, llámame luego, ¿vale? ¿Quién es? Ya, ¿a usted qué le importa? ¿No? Sembla que ho fem expressament, això, eh? Sí, sí, sí. Però s'ha fitxat... S'ha fitxat quin contestador més xulo, senyor Garigot? Hola, no estoy en casa, llámame luego, hombre. Joder. O sigui, a vosaltres us té molta ràbia la gent aquesta que es fot algunes musiquetes de, sí. I espera? Sí. Espera, que diu el senyor tècnic que torna a estar sonant, senyor Garigot. Bueno. Ha llamado al... A veure, senyor Garigot, deixem-ho aquí perquè és que jo no sé quin poble ha trucat vostè, però escolti'm, és un poble fantasma, eh? Ja li dic ara, no hi ha ningú. Sí, no sé. No hi ha ningú. És un poble d'aquells de l'oest, jo no sé. Sí. Ningú, però... Deuen estar tots a la costa. Tots treballant. Sí. Sí, sí, sí, sí. Escolti'm, un altre dia... Hi ha una taveura? Hi ha una taveura, Indiana Jones, o no? No, encara no. Li estava dient, senyor Garigot, un altre dia, sap el que podem fer? Trucar directament al bar, que segur que estan tots allà. Això al bar, sí. Clar, un altre dia trucarem al bar, al bar Tolo. Eh? Doncs no, no hem anat a veure el senyor Indiana Jones. Vostè l'ha anat a veure? S'ha estrenat avui, eh? Això a vosaltres us hauria de donar moral, no? Perquè aquest home més o menys té la vostra edat. Sense passar-se, eh? I va fent aventures d'aquestes. És que nosaltres, les nostres aventures són superiors. Exacte. No busquem cadaveres. Jo sé que en Ricardo també utilitza el làtigo per a uns altres quiaceres. Ui, i altres coses. I altres eines. I té un vestit de cuiro negre, el senyor Ricard, que, escolti, un dia me'l va ensenyar, que dius... Talment com el Batman. Exacte. Res a envejar aquells calçotets que té vostè, eh? Ja li dic ara. Jo vaig amb samarreta imperi. Sí, no, però aquells calçotets de cuiro que té vostè amb aquell cordillet que va pel darrere el cul, que aquell dia em va ensenyar, res a envejar amb el tratge de cuiro que té el senyor Soler. Aquells no són meus, o sigui, aquells calçotets de cuiro negre és d'un nom que va tenir la Sabrina, i se'l va deixar a casa i mira, me'l vaig fer meus. Sí, ja. Però els hagués pogut rentar abans, eh, senyor Garigot? Sí, sí. No, el cuiro no es pot rentar, tu, que si no em congeix. No, clar, el cuiro no. Ah, no ho sabia, que no es podia rentar. No, cuiro no. Pues els pot llustrar, escolti, els pot llustrar com si fossin sabates. Sí. Mm? Doncs bueno. Pots fotre crema de cavall, que així que llustres i cobraix molt caro, la crema de cavall. No, és tan cara. Vostè com es nota que no fa temps que no neteja pilotes de cuiro? Allò? No, amb les botes d'abans, de quan es jugava a futbol a la seva època, i les pilotes de cuiro... es passava la grasa de cavall, no són tan cares. Bueno, no sé tu perquè eres milionari, però jo... No, sóc del Júpiter. Això estem entrant en un diàleg de besucos, eh? No trentaves les botes, tu, marranyo, no trentaves les botes, que tu aquella època te les rentaven. Bé, perquè les protegíem. Sap el que passa? Com que es traia els ulleres per jugar, no veia si les portava brutes o no. I tant se me'n donava. Exacte, i tant se li'n donava. En fi, senyor Garigot, en vista de l'experiència que últimament, escolti, no n'encertem ni una, gairebé que ho deixem aquí. Ens dirà allò de... Us ho dic afligit perquè no he pogut fer la broma. No, escolti'm, és que em truca a pobles que no són treballadors. Ha de trucar a pobles de Catalunya, que la gent està treballant. Està a casa seva i d'això. M'està trucant vostè a Andalusia, que allà no treballa ni Déu. Ah, Exacte. Clar, és que no... Bueno, pues ja, la setmana que ve ens trobem, eh? Va, la setmana que ve, depèn del lloc que hagi quedat el Xigli 4, vostè pot fer una trucada dient què li ha semblat, si hi havia tongo o no havia tongo i una cosa d'aquestes. Sí. Què li sembla? Vale. Eh? És una suggerència, eh? Després vostè fotrà allò que vulgui, que sempre és el que fa. Eh? Molt bé. Senyor Garigot, digui'm allò que tot sempre em diu. Tedi, molta sort pel endavant seu parent. Endavant les llatges. Escolti'm, que li està dient que molta sort pel seu parent. Senyor Garigot, ja, està dient... Ja, així, de fa... Mm? Sí, com Ricardo, com el Júpiter guanyin callat i tu i jo ja no tornarem a parlar mai més, eh? Vull dir, com arregles això... Doncs serà una pena, perquè jo li l'aprecio molt, eh? Sí, jo també. Veu? Veu? És un dels més impulsors del carrer del senyor Garigot a Tiana. Vinga, endavant les atxes. Exacte. Endavant les atxes, senyor Garigot. You're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. So far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me. So far away from me. So far I just can't see. So far away from me. You're so far away from me. All El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Ai, senyores i senyors, són les 7:53 i estem entrant ja quasi amb la recta final d'aquest programa. Hem passat una horeta i bastant, quasi dues horetes de ràdio. Com sempre les passem, allò anar fent pim-pam, pim-pam, pim-pam, que pum. És com les passa a la gent que juga a tenis. Mm-hmm. Vostès diran, per què s'ho ha fet venir bé aquest del tenis? Per explicar doncs, algú del tenis. No, per res en especial. Ah, vull parlar del senyor Saura. No volia parlar de pilotes? No, volia parlar del senyor Saura que diu que hem d'estar tranquils, que vol retransmetre un missatge de tranquil·litat perquè la nostra salut no perilla pel tema d'Escó. Ah. Ell no hi va anar. No hi va anar. Bueno, aviam, això no... Tampoc... Què volies? Que fes com el Fraga quan va anar a la platja aquella de Palomares allà amb la bomba i es va... No, home, no cal. Bé, per assegurar que no hi ha perill, anar, no cal anar. Anar no va anar quasi ningú, em sembla que no va anar ningú. No sé si va anar, em sembla que l'única que va anar va ser l'atura. I potser per equivocació. Però d'anar del govern no va anar ningú. Bueno. Entenen vostès? Tampoc no cal, home, si la cosa està controlada, si no passa res, si han fet les revisions amb els nens i han sortit la mar de bé, vull dir, no... No. Bueno, han sortit la mar de... Bueno, sí, han sortit la mar de bé, sí. No han trobat res, No han trobat res, total. Quatre partícules d'aquestes que s'han escapat. No? Què és això? Què és això? Sí, sí. Bé, senyores i senyors, una altra història que a mi m'ha copsat. És una història que va explicar la senyora Manuela de Madre, que vostès saben que és dirigent del Partit Socialista de Catalunya. Li van fer una entrevista als matins de TV3 del nostre estimat... El senyor Cuní. Senyor Cuní, el mestre. 8:23. Matins punt sí, matins punt no. Prou! Després d'haver dit totes les tres coses, aquestes grans cunillades, grans cunillades, cunillades. Bueno, és igual, sí. Després d'haver dit això, que el senyor Cuní s'ho pren amb molt de sentit de l'humor, això sí que ho té. Doncs la senyora Manuela de Madre va dir que durant 4 anys els socialistes i els altres grups catalans van patir un... com els diria jo? En castellà és acosamiento, en català seria un... Assetjament. Un assetjament, justos, gràcies, senyor Soler. Un assetjament per part de la gent del PP. Fins i tot diu que al bar del Parlament de Madrid estaven allà, hi havia entrepans gratuïts pels diputats, no? I un del senyor PP... Que els hem de fer gratuïts perquè si no poden pagar-los. Sí, bueno. Diu, un dels senyors del PP, cridant així en veu alta, va dir... No veas cómo se están poniendo los catalanes con los bocadillos porque son gratis. Diu, i nosaltres no en vam agafar cap, van ser els del PP els que els agafaven. Però catalans? No, PP en general, PP de fora. PP de fora. Sí, PP de fora. Diu, tot això és el que hem anat patint durant 4 anys, des de que el Partit Popular va perdre les eleccions, que ells van dir que les havien perdut per culpa d'aquesta... trama que va haver-hi amb l'11M, que encara... I vostè creu que això s'ha de dir així públicament unes persones que semblen assenyades i que representen a tot el poble? Perquè em sembla més una... No sé, com una rabieta de pati de col·legi. I què es pensa que és això? El Parlament? Ja. Mutamia. Què pensa que és el Parlament? Mutamia. Parlament. No sé. Veig que té una notícia al B5. Doncs li vaig dir una cosa. Sap vostè la senyora aquesta ecologista que tenim a l'Ajuntament de Barcelona, que és esposa o companya del senyor Saura? Diu, vostè utilitza el bici? Diu, no, jo vaig a peu. Baixo des de Gràcia fins a l'Ajuntament a peu. 50 minuts per anar i 50 minuts per tornar. Diu, i em poso a l'hipot i vaig escoltant música. I de tant en tant escolto la ràdio. I em paro i m'aturo a xerrar amb la gent que em pregunta coses. No faig servir mai ni el cotxe oficial ni el bicing. Que bé. I el bicing té una sèrie d'incidents cada dia. Ja estarà entrant la música a sota perquè ja estem ja plegant. De moment registra 89 incidents cada dia i el vandalisme contra el bicing porta 173 bicis robades. A part dels problemes que n'hi ha, evidentment, quan tu la necessites no en trobes i quan l'has de deixar està tot ple. I hi ha vegades que igual la posa, no registra que l'ha posat i li diuen, vostè s'ha quedat la bici, que això també pot ser. També passa. També passa. Total, que com deien, o sigui, el bicing al final acabarà morint d'èxit. Com nosaltres, que acabarem morint d'èxit, senyors i senyors. Hi ha entrat la música, hem de posar punt i final a aquest En Companyia d'avui. Recordar-los, com sempre, que si vostès ho desitgen, ens tornem a trobar aquí el proper dijous a partir de les 6 de la tarda a la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada, Ràdio Tiana. I, sobretot, moltes gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa per la seva atenció. They say a man can be a star, feels like a baby, you're still out.